Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 września, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Piłkarska reprezentacja Polski przegrała z Albanią 0-2 w eliminacjach Mistrzostw Europy. Szpitale oraz strategiczne spółki Skarbu Państwa nie powinny być prywatyzowane, mówili o tym politycy w debacie Polskiego Radia i Super Expressu. Rodzina Ulmów z Markowej na Podkarpaciu została wyniesiona na ołtarze. Polska przegrała z Albanią w meczu eliminacji do piłkarskich Mistrzostw Europy. Mecz na stadionie w Tiranie oglądał Tomasz Kowalczyk. Albania wygrała 2-0 po golach w 37 i w 62 minucie. Yasir Asani najpierw przymierzył precyzyjnie, pokonując Wojciecha Szczęsnego, a w drugiej połowie do naszej siatki trafił Daku. Biało-czerwoni mieli nieliczne sytuacje, mieli też nieuznanego gola Jakuba Kiwiora w 21 minucie, a ten był na minimalnym spalonym. 51 lat temu polscy piłkarze wygrali złoty medal olimpijski, pokonując Węgry 2-1, i Jan Ciszewski mówił wtedy: cóż ja mam Państwu powiedzieć? No to cóż my mamy Państwu powiedzieć? No, sytuacja obecnie w naszej reprezentacji nie wygląda dobrze. Zajmujemy 4. miejsce w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Relacjonował Tomasz Kowalczyk, a lepiej idzie biało-czerwonym w siatkówkę. Nasi mierzą się w Bari z Belgami w 1/8 finału Mistrzostw Europy. O tym trwającym spotkaniu Dariusz Urbanowicz. Tak, zrobiło się gorąco. Czwarty set powoli się kończy. Miejmy nadzieję, że będzie to set ostatni. Prowadzimy niby 2-1, ale właśnie w tym secie 19-19 Belgowie urwali nam jedną partię. Miejmy nadzieję, że jeszcze kilka punktów i ten mecz się skończy. No bo mamy przed oczami oczywiście ćwierćfinał, o który idzie tutaj walka. A relacjonował Dariusz Urbanowicz. Goście debaty Polskiego Radia 24 i Super Expressu najważniejsze wybory zgodnie przyznali, że szpitale oraz strategiczne spółki Skarbu Państwa nie powinny być prywatyzowane. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel uzasadniał swoje zdanie koniecznością zerwania z logiką wyprzedaży polskiego majątku. My uważamy, że strategiczne spółki takie jak LOT, takie jak spółki energetyczne, spółki infrastrukturalne, kolejowe muszą pozostać w rękach państwa. I dlatego też odkupowaliśmy. Odkupowaliśmy PKP Energetyka, odkupiliśmy banki po to, żeby wzmacniać polską gospodarkę. Dariusz Kacprzak z Bezpartyjnych Samorządowców zwrócił z kolei uwagę na potrzebę decentralizacji polskiej ochrony zdrowia. Jego zdaniem szpitale powinny być prowadzone przez samorządy. Dlatego, że one mają najlepiej zdiagnozowane potrzeby mieszkańców i ta decentralizacja wpłynęłaby z dużą korzyścią na usługi świadczone, zdrowotne dla tych mieszkańców właśnie w tych poszczególnych samorządach. Ale jednocześnie przy tym, że to się udało, niestety trzeba zreformować system finansowania służby zdrowia i tutaj mam na myśli kwestię NFZ-u, dlatego, że my się opowiadamy za funkcjonowaniem kilku kas chorych po to, żeby mogły ze sobą konkurować na rynku. Dzięki temu usługi będą lepsze, ale jednocześnie i stawki wynegocjowane na poszczególne procedury medyczne będą wyższe. Zdaniem Krzysztofa Bosaka z Konfederacji w polskich szpitalach mamy do czynienia ze źle zorganizowanym systemem kosztów. Konfederacja jest tutaj jedyną partią, która stawia ten temat. Musi być racjonalność ekonomiczna, a nie ma racjonalności ekonomicznej tam, gdzie nie ma wielu zamawiających, a więc potrzebujemy systemu konkurencyjnych, konkurujących ze sobą systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Jeśli chodzi o spółki strategiczne, one powinny pozostać pod kontrolą rządu, natomiast jest masa spółek niestrategicznych, które powinny zostać sprywatyzowane. Gośćmi debaty Polskiego Radia 24 i Super Expressu byli też Marcin Kierwiński z Koalicji Obywatelskiej, Anna Maria Żukowska reprezentująca Nową Lewicę i Agnieszka Buczyńska z Trzeciej Drogi. Więcej o debacie piszemy na polskieradio24.pl. Rodzina Ulmów z Markowej wyniesiona na ołtarze w mszy świętej beatyfikacyjnej w ich rodzinnej miejscowości na Podkarpaciu uczestniczyli krewni nowych błogosławionych. Józef i Wiktoria oraz ich 7 dzieci zostali zamordowani w 1944 roku przez Niemców za ukrywanie 8 Żydów. Wzruszenie, duma i zwieńczenie wieloletnich przygotowań. Tak o beatyfikacji swych bliskich mówią krewni błogosławionej rodziny Ulmów. Wielkie duchowe przeżycie i no wielka radość nasza, że w taki chociaż sposób jak gdyby zetkniemy się z nimi. Mówiła Helena Bogusz, bratanica błogosławionego Józefa Ulmy. A dla doktora Mateusza Szpytmy, wiceprezesa IPN, a prywatnie wnuka siostry błogosławionej Wiktorii Ulmy, beatyfikacja jest szczególna w kontekście jednego

Ta wiadomość wisiała w powietrzu już od roku i wreszcie została ujawniona w środę na specjalnym spotkaniu w Londynie z udziałem Micka Jaggera, Keitha Richardsa i Roniego Wooda. Nową płytę Rolling Stonesów świat pozna w tym roku. Studyjny album Hackney Diamonds zostanie wydany 20 października. Na płycie będą dwa nagrania z udziałem perkusisty Charlie'ego Wattsa, a wśród gości między innymi Stevie Wonder i Lady Gaga. Pierwszy singiel, który otworzył nasze spotkanie, nosi tytuł Angry. Ewa Redel, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. W niedzielę po 23 zapraszamy na Dym na wodzie i zgodnie z tym tytułem kartka z muzycznego kalendarza. 10 września 1991 roku w Stanach Zjednoczonych ukazał się ten oto singiel. 32 lata temu rok alternatywny wkroczył na salony muzycznego mainstreamu, o czym jeszcze wtedy zresztą nie wiedział, bo piosenkę rozsławił dopiero nieco później słynny teledysk z burzliwym koncertem na sali gimnastycznej. Współcześnie hasło rock alternatywny niestety mocno straciło na wartości. Program trzeci, Dym na wodzie, pora na współczesne płyty rockowe, oto zespół Royal Blood. Brytyjska grupa Royal Blood wydała w piątek swój czwarty album Back to the Water Below. Mike Kerr i Ben Thatcher, bo ten skład jest studyjnie praktycznie dwuosobowy. Oni zaczynali prawie 20 lat temu od grania w pustawych klubach. 10 lat temu zdecydowali się wydać zaoszczędzone 300 funtów na pierwsze zawodowe nagranie. Rok później byli już w czołówce brytyjskich wykonawców rocka. No i tak jest do dziś. Jak zwykle dużo gitary basowej, ale inne instrumenty także są obecne. Zespół Royal Blood z nowego albumu Back to the Water Below. 10 nagrań mija w pół godzinki z małym ogonkiem, 32 minuty niespełna. Jeśli się spodoba, no to można od razu nastawić ponownie od początku. Także z Wielkiej Brytanii w audycji muzycznej Dym na wodzie nowy album zespołu Slow Dive. Say it's what you need, rolling on the Piąty album zespołu Slow Dive nosi tytuł Everything is Alive. Gdy jakieś pół roku temu usłyszałem zapowiedź tego wydawnictwa, pomyślałem sobie, że będzie to płyta koncertowa, ale nie, to jest płyta studyjna, nawiązująca do życia jako takiego. 8 nagrań, 40 minut zgrabnej muzyki, no tak, aby zmieściło się na winylu. Po wydaniu tej płyty zespół zapowiedział europejską trasę koncertową i w jej ramach wystąpi także w Polsce. 27 stycznia przyszłego roku będzie koncert Slow Dive w warszawskim klubie muzycznym Progresja. A na razie studyjny album zatytułowany Everything is Alive. Sun's coming up. Nagrywanie piątego albumu zespołu Slow Dive było zaplanowane na wiosnę 2020 roku. No ale wiadomo, wybuchła pandemia, która nie tylko im pokrzyżowała plany. Nagrywanie więc przesunęło się i potrwało dłużej niż planowano. No ponadto członkowie zespołu zmagali się z różnymi poważnymi problemami osobistymi, rodzinnymi, takimi jak alkoholizm albo śmierć bliskich członków rodziny. W tym kontekście ta muzyka, choć melancholijna, głównie w tonacji, w takim powolnym dość rytmie, wydaje się jednak bardzo udana. Płyta do Państwa dyspozycji, tak jak powiedziałem, to nie jest album koncertowy, więc niech Państwa nie zmyli tytuł albumu Everything is Alive. No i zapowiadane koncerty Slow Dive, przyszły rok, styczeń w Warszawie, klub Progresja. To skoro jesteśmy przy koncertach, pora na album koncertowy, który Państwu zapowiadałem i cieszyłem się na ten album. Dotarł do mnie w ostatniej chwili przed audycją dzisiejszą, no ale jest z nami. Wykonawców poznają Państwo bez trudu. Yeah. To oczywiście zespół Fleetwood Mac, ten nowy, zreformowany, amerykańsko-brytyjski skład, który powstał w połowie lat 70. No i odnosił potem tak wielkie sukcesy. A album wydany właśnie nosi tytuł Rumours Live, czyli to jest koncertowa płyta wydana po płycie studyjnej, po płycie Rumours, która tę wielką popularność Fleetwood Mac w Stanach i na całym świecie zbudowała. Rumours Live to dwie płyty kompaktowe, a na nich 18 nagrań z koncertu, z jednego koncertu na przedmieściu Los Angeles, który odbył się 29 sierpnia 1977 roku. We've only been together for a short while, so we don't know any more songs, so we're gonna jam around. Tak, jak państwo słucham tych nagrań pierwszy raz, no słychać, że to dawne nagrania, pół wieku prawie minęło, ale historyczna pamiątka. Fleetwood Mac, Rumors Live, koncert z 77 roku. Jeszcze nie przesłuchałem płyty w całości, ale z pewnością to zrobię i podzielę się z państwem wrażeniami oraz, jak sądzę, większą dawką muzyki. Program trzeci, Dym na wodzie. Łódzki zespół Brooklyn zapowiada na jesień swój debiutancki album Szumpolita, a w tym tygodniu opublikował drugiego singla z tego wydawnictwa. Piosenka z tekstem wokalisty Bartłomieja Makrockiego nosi tytuł Liny i Bruk. Piosenka Liny i Bruk zapowiada nowy album zespołu Brooklyn. To jest, proszę państwa, łódzki Brooklyn. Producentem tej płyty jest Andrzej Puczyński. Wcześniej między innymi Demono i Hej. Także jesienią, w listopadzie, ukaże się album zespołu Dziwna Wiosna, a kolejną zapowiedzią tego wydawnictwa jest piosenka Samoloty. choć polecimy jak samoloty, samoloty. Aktualny singiel zespołu Dziwna Wiosna nosi tytuł Samoloty, zapowiada album, który ukaże się w listopadzie. Minimal Blue to warszawski zespół, który na razie ma na koncie tylko epkę, ale zabrał się za produkcję debiutanckiego albumu, a pierwszym nagranym utworem jest piosenka Odnaleźć siebie. Pierwszą godzinę naszego spotkania zakończy Michał Zabłocki w wersji Zabłocki z prądem. W pierwszym odruchu odebrałem ten utwór jako żarcik z wystawnych wakacji, no ale to przecież piosenka o niespełnionej miłości. Dym na wodzie powróci. Wakacje, dni kilka wolnego. Podsyłasz mi linki do raju nowego. A w raju baseny i góry i śniegi. I może tym razem się zbliżą dwa brzegi. I wreszcie zakwitnie miłość. W codziennym kieracie. Czekamy na datę, dzień pierwszy wolnego, więzienie otwarte. Pakujesz walizy, kupujesz dewizy. Pójdziemy z torbami, lecz się pokochamy i wreszcie zakwitnie miłość, a potem drzemy koty. O głupie 200 zł, dokładnie co do joty, lub jeszcze mniejsze kwoty i nie mam już ochoty na gadki i zaloty. Na koniec strzelam foty i wracam do roboty.